У межах дзіцячай перадачы спяшаемся парадаваць вас працягам аповесці «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў» беларускага паэта і пісьменніка Алеся Бадака. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. І вось калі Карына ў чарговы раз нахілілася, каб папоўніць свой блакітны букетик, проста з-пад яе рукі выскачыла дзіўнае стварэнне. Звер не звер, птушка не птушка. Ай! Спалохана ўсклікнула яно і завісла ў паветры. Але праз імгненне расцягнула свой рот у шырокай усмешцы і сказала: «Прывітанне!» «Ты хто?» – недоуменна спытала Карына. «Сконі! Сонечны зайчык!» Весело адрэкамендавалася дзіўнае стварэнне. «Прабачце, калі я вас напалухаў. Проста я спаў на кветках, адна з іх раптам рванулася з-пад маёй галавы, і я ледзь не зваліўся на зямлю». Сонечны зайчык быў вельмі падобны на звычайных зайцоў, толькі зусім празрысты, ну як сонечныя зайчыкі, якіх пускаюць з дапамогай люстэрка. «Скажы, калі ласка, а вось гэта часам не краіна ведзьмаў?» — спытала Карына ў сонечнага зайца, калі крыху ачулася ад здзіўлення. Граня тым часам усё ўзіраўся па баках, ён ніяк не мог паверыць, што побач ніхто не хаваецца з люстэркам у руках. «Ню-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Гэта краіна сонечных зайцоў!» – адказаў Сконі. Ён быццам толькі цяпер убачыў кветкі, якія трымала Карына, і спалохана ўсклікнуў: «Што ты нарабіла? Нашто ты сарвала гэтыя кветкі?» «А чаму іх нельга рваць?» — здзівілася дзяўчынка. «Іх жа тут цэлае поле». «Ай, але ж яны ўсе належаць белай вароне, і калі яна ўбачыць, што ты, ой, яна разлуецца, ой!» Карына не стала чукаць, пакуль Сконі замоўкне, паколькі гэта магло заняць шмат часу, і спытала: «А хто яна такая?» «Гэта белая варона!» Усклікнуў Сконі. «Белая варона, цяперашняя валадарка нашай краіны! Раней тут жылі толькі мы, сонечныя зайцы, пакуль аднекуль не прыляцела яна і не аб'явіла, што вось цяпер яна будзе валадарыць нашай краінай!» «Не уяўляю, як можна баяцца вароны!» — насмешліва сказаў Граня. «Што ты?» – прыцішыў голас Сконі. «Што ты?» «Белая варона прыгразіла, што нашлі сюды чорную хмару, калі мы не будзем яе слухацца!» «Ой, падумаеш!» – ухмыльнуўся Граня. «Вы так баіцеся хмары?» – спытала Карына. «Ой, яна закрые сонца, і нас не стане!» – растлумачыў Сконі і заплакаў. «А хіба тут ніколі не бывае хмару і не ідзе дождж?» — пацікавілася Карына. «Не, сказаў сонечны заяц. «У нашай краіне і месяц свеціць амаль гэтак жа ярка, як і сонца, таму мы не ведаем, што такое цемра». «Ну вось цяпер я разумею, чаму кветкі на гэтым полі такія вялыя. Ім не хапае вады», — з жалем прамовіла Карына. «І белая варона нам тое ж казала», — адказаў Сконі. «Але ў нашай краіне няма ніводнай рэчкі, а яе вялікасць вельмі любіць свае кветкі. Яна прынесла іх насенне з іншай краіны і сказала, калі мы...» Аднак сонечны зайчык не паспеў дагаварыць, як у небе з'явілася вялікая белая варона. «А, папаліся нягоднікі!» — хрыпла закрычала варона і стала кружыцца над падарожнікамі, апускаючыся ўсё ніжэй і ніжэй. Сонечны заяц закалаціўся ад страху, ціха паўтараючы адно і тое ж: «Ой, што будзе? Ой, што будзе?» Грані сачыў за белай варонай, разявіўшы рот, а Карына звярнулася да яе з усёй ветлівасці, на якую была здатная. «Прабачце, калі ласка, я не ведала, што гэта вашы кветкі. Яна не ведала, з'едліва пракрычала белая варона. Вы только паслухайце, яна, аказваецца, не ведала. А можа, ты думала, што гэта твае кветкі? Не-не-не, вядома, адказала Карына. А чаму ж ты тады паквапілася на чужое? Карыне так і карцела сказаць, што каму-каму, а варонам усё ж трэба было б памаўчаць пра чужое. Але як-ніяк над ёй кружылася ўладарка цэлай краіны, і дзяўчынка спакойна прамовіла. «Прабачце, але ж вашы кветкі праз некалькі тыдняў усё роўна завянуць». Белая варона нарэшце перастала кружыцца і апусцілася на поле крыху наводдаль Карыны і Грані. «Вось!» – гнеўна прахрыпела яна. «Гэта і будзе вашым пакаранням! Вы пойдзеце! Ні адзін з вас пойдзе ў суседнюю краіну па ваду, а другі застанецца тут, пасля наадварот. І так, пакуль не пальяце, усё поле!» «А, разагналіся!» – чмыхнуў Граня. «Ды я зараз!» Але Карына тузанула яго за руку, не дала дагаварыць. «А вы мудрая варона, вы валадарыце цэлай краінай!» Пачцівым тонам звярнулася Карына да птушкі. «І павінны разумець, што нават калі мы пальём ваша поле, кветкам гэтай вільгаці хопіць ненадоўга, праз месяц яны зноў пачнуць вянуць». Валадарцы краіны сонечных зайцоў вельмі спадабалася, што яе назвалі мудрай. «А што ж мне рабіць, каб кветкі не засохлі?» – занепакоена спытала яна. «Я іх так люблю, так люблю!» «Здаецца, я ведаю, як вам дапамагчы», – крыху падумаўшы, сказала Карына. «Але мне патрэбна будзе рыдлёўка». «Рыдлёўка?» – сумелася белая варона. «Тады мне давядзецца!» – прамармытала яна. «Добра! Я паспрабую дастаць рыдлёўку». Птушка вярнулася хвілін праз 10, пер'е на хвасце тарчэла ва ўсе бакі, быццам валадарку краіны сонечных зайцоў нехта добра паматлашыў. «Ха! А ці не з-за рыдлёўкі ёй так перапала?» – падумала Карына, а ў голас прамовіла. «Ну вось, а цяпер нам трэба пасярод поля выкапаць калодзеж». «Каму гэта нам?» – абурыўся Граня. «Мне баліць рука, і я не збіраюся нічога капаць». «Ну, вядома, ты не зможаш капаць», – пагадзілася Карына. «Я сама паспрабую капаць». «Пачакайце!» – усклікнуў з коні сонечны зайчык, пра якога тут усе ўжо нават забыліся. «Я паклічу сваіх сябраў сонечных зайцоў. Хоць мы і не такія дужыя, як людзі, затое нас шмат». І праўда, хутка з усіх канцоў поля пачалі збягацца сонечныя зайчыкі. Калі яны сталі па чарзе ўвішна капаць калодзеж, Карына звярнулася да белай вароны. «Каб чэрпаць ваду, патрэбна вядро і моцная вяроўка», – нагадала яна. «Вядро, вяроўка!» – азадачана прабубніла белая варона. «Вядро, вяроўка!» Яна неахвотна ўзмахнула крыламі і знікла ў тым жа накірунку, што і тады, калі лётала па рыдлёўку. Калі белая варона вярнулася з невялікім вядзерцам і вяроўкай, калодзеж быў выкапаны. «Ваша вароніна вялікасць, цяпер мы ўжо можам ісці», – з надзеі спытала ў яе Карына і пачула, як Граня насмешліва фыркнуў. Дзіўна, што ён яшчэ столькі часу цярпеў і не кінуўся на варону з кулакамі ці яшчэ чаго-небудзь не вытвараў. «Так і быць, я адпускаю вас», – велікадушна прахрыпела валадарка краіны сонечных зайцоў, некалькі разоў абышоўшы калодзеж. Пры гэтым яна пастаянна спынялася і зазірала ў яго, быццам баялася, што вада ў ім можа знікнуць. «Тады вы, можа, падкажаце, як нам трапіць у краіну ведзьмаў?» – зноў спытала Карына. Белая варона здзіўлена ўтаропілася на дзяўчынку. «Жудасная краіна!» – прахрыпела яна. «Кар! І, на шчасце, яна не мяжуе з маёй краінай, але адразу за гэтым полем пачынаецца краіна далінія. Спытайце ў далінцаў, яны хоць і нікчэмныя стварэнні, аднак маюць вушы, вочы і нават крышачку мазгоў. Яны раскажуць вам, як трапіць да ведзьмаў. Карр! Развітаўшыся з белай варонай сонечнымі зайчыкамі, па праўдзе развіталася адна карына. Грані толькі нешта пабубніў сабе пад нос. Падарожнікі пайшлі далей. Ты так сур'ёзна размаўляла вось гэтай вот варонай, што пазіраючы на цябе можна было са смеху парвацца, сказаў Граня. А як я, па-твойму, павінна была размаўляць з валадаркай краіны? Паціснула плячыма Карына. Валадаркай! Ай! Перакрывіў яе Граня. Звычайная хлуселька. Ну, калі б яна не хлусіла, то, можа, так і была б заўсёды звычайнай белай варонай, ніхто б яе не слухаўся. Задумліва заўважыла Карына і паглядзела на букет, які варона дазволіла дзяўчынцы ўзяць з сабой. А вось затое яна так любіць кветкі і хоча засеяць імі усю краіну сонечных зайцоў. Сябры, нагадаю, вы слухалі аповесць «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў» беларускага паэта і пісьменніка Алеся Быдака. Чытала артыстка Ліка Пташук.